السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1276 آج کا سبق رمضان کے متعلق دے رہا ہوں اور یہ رمضان کے متعلق پہلا سبق ہے کہ عام طور سے رمضان کے مہینے میں آدمی تہجد میں تو اٹھتا ہی اٹھتا ہے سحری کھانے کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تہجد میں اٹھے اور یہ کلمات پڑھ لے, یہ کلمات دھیان سے سنیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتنا پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ اپنی زبان میں کہہ دیجیے, عربی میں کہہ دیجیے اللہم اغفر لی, یا اردو میں کہہ دیجیے اے اللہ مجھے معاف کر دے, یا کوئی اور دعا مانگیے. وضو کیجیے, نماز پڑھیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا, اور نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نماز کا پڑھنا قبول کرے گا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اس لیے سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے, یہ دعا یاد کر لیجئے, بچوں سے بھی یاد کروا لیجئے. اچھا, یہ خالی رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے, یہ تو سال بھر تہجد کے لیے یہ دعا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ بھی سال بھر تو آدمی تو غفلت رہتی ہے, کبھی اٹھا کبھی نہ اٹھا, لیکن رمضان کے مہینے میں تو آدمی اٹھتا ہی اٹھتا ہے. اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے, اور امیجز اگر بنانی ہو تو کوئی امیجز بنائیں تو جب تک میں اسے کنفرم نہ کروں آگے نہ بڑھائیں. اچھا تو یہ ہے کہ امیجز نہ بنائیں آپ, اچھا یہ ہے. بس یہ دعا میں نے آسان جملے میں کہہ دیے, یاد کر لیجئے, بیوی سے تو یاد کروا دیجئے, بچوں کو یاد کروا دیجئے, دو راتوں میں آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب روزانہ میں رمضان کے متعلق سبق دوں گا انشاءاللہ, اور ابتدا کر رہا ہوں تہجد سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور پوری امت کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.